Güzel kardeşlerim, güzel müminler, güzel gençler, hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Siz orada beni Kur'an kursu talebeleri olarak şu anda dinliyorsunuz. Hafızlık adayları olarak dinliyorsunuz. İlim talebeleri olarak dinliyorsunuz. Hocalar, görevliler, etütçüler olarak dinliyorsunuz. Ben ise sizi öyle görmek istemiyorum. Siz kimsenin bulunmadığı zamanda bulunan değerlilersiniz. Siz İsa Aleyhisselam'ın etrafında kalan sadık 11 kişisiniz. Siz Musa Aleyhisselam'ın arayıp bulamadıklarısınız. Siz Nuh Aleyhisselam'ın gemiye bindirmeye çalıştığı aranıp bulunamayan müminlersiniz. Siz bu zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mağara arkadaşısınız. Dağdan inip beni örtün, beni örtün dediğinde ben buradayım Muhammed diyen Hatice'siniz. Siz 10 yaşında kocamdan bana mal kalmadı ama bu çocuk kaldı diye Resulullah'a aleyhissalatu vesselam götürülmüş hediye Enes'lersiniz. İbn-i Malik değilsiniz ama Enes'siniz Allah'ın izniyle. Siz 17 yaşında Resulullah'tan davasının bayrağını emanet alan delikanlısınız. Üsamesiniz. Şehadet için koşmuş bir babanın ve annenin çocuğu Yasir'siniz. Güzel kardeşlerim, Avrupa'nın göbeğinde Kur'an'a hizmet için çırpınan kardeşlerim, modernizmin insanoğlunu batırdığı zamanın mübarek insanları, ümmeti Muhammed'in geleceğinin müjdeleri, muştuları, gençler, beyni büyük, bedeni henüz taze gençler. Gelin kendinizi Kur'an kursu talebesi olarak görmeyin. Sadece hafızlık yapan kimseler olarak görmeyin. Gelin kendinizi ümmeti Muhammed'in son çekirdeği olarak görün. Kur'an'ın henüz yıkılmamış son kalesi olarak görün. Her sabah taze bir yürekle kalkın. Ey Allah'ım, 7 milyarın içinde hiçbir kulun kalmadıysa Kur'an'a sahip çıkacak ben varım. Beni kullan, beni yaşat ki Kur'an'ın yaşasın, iman davan güçlü olsun deyiverin. Korkmayın, fakirlikten korkmayın, Allah sizinledir. Bütün kainat emrinizdedir. Diplomalara tapınmayın, Allah'a kul olun, Allah size yeter. Her sabah böyle kalkın. Her akşam yatağınıza girdiğinizde, yarın kalktığımda ben bir volkan olup, bir dağ gibi büyüyüp Kur'an'ımı kaldıracağım deyin. Allah'ın şeriatına, hizmete ömür adayın. Allah'tan 1000 yıl ömür isteyin. Ey Rabbim, beni 1000 yıl yaşat. Nuh aleyhisselam gibi bu dünya toprağında 1000 yıl. Ey insanlar, Allah'a gelin, Kur'an'a gelin. Başka çıkar yol yok demek için haykırmaya hazır olun. Sakın kendinizi küçük görmeyin. Yaşınız küçük olabilir. İlminiz şu anda az olabilir. Ama siz eğer babalarınızın, annelerinizin Allah'a adadığı gençler iseniz, siz de bu adanmışlığı kabul etmişseniz, sevgili gençler, güzel gençler, ümmeti Muhammed'in Avrupa'daki Kur'an'a adanmış delikanlıları, sakın unutmayasınız. Siz, Hanne annemizin Allah'a adadığı Meryem'siniz. 7 milyar gitse siz kalırsınız ve İsa'yı doğurursunuz. Kız olun, erkek olun, bir şey değişmez. Mühim olan Allah'a adanmaktır. Bu adandıktan sonra da adanmışlığın hakkını verip İsa olmaktır. Kadın olsan, erkek olsan bir şey değişmez. Allah'a adanmadıktan sonra. Adandı isen de o adanmışlığın hakkını vermedikten sonra erkek olsan ne olur? Kadın olsan ne olur? Sakalın olsa ne olur? Saçın olsa ne olur? Gelin Allah'a adanmışlığın hakkını verin. Kur'an'dan bir şey yemeyin. Kur'an sizi yesin. Sizden Kur'an yesin. Yeni nesilleri Allah'a davet eden yiğitler olmaya hazır olun. Hatta ve hatta gençler, gençler, gelin güneşi batıdan doğurun. Avrupa'da Roma'nın hayat sistemi olduğu şu dünyada, gelin İstanbul'u da siz fethedin. İstanbul'u kurtarın. Gelin Bağdat'a ilim getirin. Gelin Şam'a hidayet getirin. Gelin Mısır'a Kur'an'ı getirin. Siz mübareksiniz. Mübarekliğinizin kıymetini bilin. Allah'a emanet olun. Bu ümmetin yüzünü güldürün. Allah da sizi cennetinde güldürsün. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. En güzel selamla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.